زنگ بھی میں شہید یا راستہ یا دونا سواز بھی میں رنگ چینا راستہ یا دونا زنگ بھی میں شہید یا راستہ یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستہ یا دونا دل مدام لاکھ سایا را سر ملوی دل مدام لاکھ سایا را سر ملوی چیروان یا مپلا راستہ یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستہ یا دونا زنگ بھی میں شہید یا راستہ یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستہ یا دونا نمی خوب نارام شتزوان مرگا نمی خوب نارام شتزوان مرگا جڑوی میں تر سہارا راستہ یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستہ یا دونا زنگ بھی میں شہید یا راستہ یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستہ یا دونا بس روینو دی وجود سمرا حسین و بس روینو دی وجود سمرا حسین و بس پیچلی دن شوی زارا راستا یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستا یا دونا زنگ بھی میں شہید یا راستا یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستہ یا دونا مادی قابر تپلا پوش کی تکڑے مادی قابر تپلا پوش کی تکڑے چی دیر اغلم تر مزارا راستا یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستا یا دونا زنگ بھی میں شہید یا راستا یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستہ یا دونا عطا حکانی بزان پوہی دلم عطا حکانی بزان پوہی دلم درد بولا مخمارا راستا یا دونا سوازبی میں رنگ چینا راستا یا دونا زنگ بھی میں شهید یارا ستا یادونا سوازوی می ړنګ چینارا ستا یادونا.